Biraz sonra masallarını dinleyeceğiniz Hans Christian Andersen, bundan neredeyse 200 yıl önce yaşamış Danimarkalı bir yazardır. 1805 yılında yoksul bir ayakkabıcının oğlu olarak dünyaya gözlerini açtığında, hiç kimse onun ünlü bir masalcı olacağını tahmin etmiyordu. Ama küçük yaşta ülkesinin en büyük kentlerinden biri olan Kopenhag'a gelen Andersen, burada öğrenimini sürdürürken dünyanın bütün çocukları için güzel masallar yazmayı kafasına koymuştu bile. Yüreğinde bu sevdayla uzun yolculuklara çıktı. İtalya'yı, İspanya'yı hep bu gözle dolaştı. Kulaktan kulağa yayılan halk öykülerini masallaştırdı. Hayal gücünü kullanarak yeni masallar yarattı. Bugün büyük bir zevkle dinlediğimiz masallarında hep daha adaletli, daha iyi, daha güzel bir dünya özlemini anlattı bize. 70 yaşında yaşama gözlerini kapattığındaysa onlarca kitap ve yüzlerce masal bırakmıştı geride. Şimdi şöyle gözlerimizi kapatıp Andersen'in sımsıcak masal dünyasında bir yolculukta biz yapalım. Ne dersiniz?